आई गोरी दादी का ब्रिज में बलखाती, आई गोरी राधिका ब्रिज में बलखाती, बली बली जाए जसोमती मैया, बली बली जाए जसोमती मैया। हंस के बोली जसोदा, हंस के बोली जसोदा, गई आत रानी मधु बन गयो है कुंवर कन्हैया, मधु बन गयो है, मधु बन गयो है, मधु बन गयो है कुंवर कन्हैया। मुस्काती बोली राधा वहीं से मैं आई, मुस्काती बोली राधा वहीं से मैं आई, ऐसा लगा के देखूं प्रभु जी की माई, ऐसा लगा के देखूं प्रभु जी की माई, हाँ प्रभु जी की माई। सुन के बोली जसोदा, सुन के बोली जसोदा, तब तो घर भूली मेरो तो लाल हरी कुंवर कन्हैया, मेरो तो लाल गोरी राधिका ब्रिज में बलखाती, बली बली जाए जसोमती मैया, बली